من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قرآن عظيم الشان د انسان د اصلاح او د انسان د هدایت لپاره الله نازل کړو دغه چې د انسان هدایت اصلاح او د انسان تربیت صحیح بل په هیڅ سره نه کېدو بغیر د آسماني کتاب نه چې الله رب العزت خپل کلامي او د الله رب العزت خپل هدایاتي او د الله رب العزت خپل خیر خواهی د خپل بندیانو سره ځکه الله د انسان په ټولو ظاهري باطنی امراضو باندې او په حاجات باندې پوي په انسان منافع او مزار د نقصان سيزونه الله پیژني الله رب العزت دې ټول لپاره یو جامع ضابطه او دستور نازل کړی هر څومره ځواني کتابونه او صحابه چې الله نازل کړی دې په دې عالم کې خپل انبیاء کرامو ته داویر و تعلیم داویر سبب داویر و ترتیب دیر کستا او دی مخلوق تا رسول شوی دی او رول شوی دی تکدا داوی حق او اللہ رب العزت کلا پزان باندې لازم کړو چیزا با دی خپلو بندیانو اصلاح کوم امداد بے کوم دا دی دا نفی سیزون با ام خیم دا دی دا نقصان با ام خیم دا منافع و عمر با کوم دا مصالح و او دا منحیات و امنکرات و نوی امنی کوم در دی حق دی وکان حقا علینا نصر المومنین اگر حقوق مونږ د قران نړیر په اسانه باندې معلومیږي کله چې قران باندې مونږه نظر اچو مطالعه کوو نو هر مقام کې دا مزامین مونږ له مخې لرازي باغې کې اول د انسان بنیادی عقیدی دا ټول نمخ کی دا درسن زیاده ضروری چې د دې انسان د عقیدې اصلاح شي دا عقاید او د خیالات او د دې د تفکرات ټول محدود شی و معلوم شی دتا چه بده که ده ده ایچا محتاج نی نده بل کتاب نده بل بنده نده بل معلم نده بل شیخ بس چه صرف ده اللہ کتاب که ده مومی و بل زین مومی ناولی ده دیس لح کری یا ایها الناس اعبدوا ربکم عام اعلانو اللہ طرفنا ټول دنیا ته چې د خپل رب بندګی کوي خپل رب یې وګڼي او خپل رب زما نفی او نقصان مالک وګڼي دا د عبادت مطلبی چې تاسو په دې بدن کې څومره د علم اسباب دي څومره د عاجزۍ اسباب دي هغه ټول الله له خاص کوي بس جستا سو په علم کې دی دا الله د ذات نه د بل چا عظمت نه ني سازو په دې بدن کې د بل چا احترام نه ني بل چا تعجز نه ني بل چا تفریاد نه ني د بل چا نسوال نه ني یا ایو الناس اعبدوا ربکم دا حق د الله دی دا بل چا باندې صرف نه کوي او چې کله وتا دا دعوه پیش کړی دا نو دلیلونه ورسره وو حجج ورسره وو بینات ورسره وو چې الذی خلقکم والذین من قبلکم دا حق د الله په تاسو باندې ځکه لازم دی چې هغه تاسو سره کوم احسان کړی دی هغه بل څوک نشي کولی پیدا کړی یې یوازې تاسو ناس تاسو نمخ کی قومونه بیا وتویل علکم تتقون مخک اورستو داوا اومین کې دلایل چې ورې خبره یې رنکه د دې ټولو انعاماتو مقصد د الله دال چې تاسو زړه کې د بل چا نه يرنی د بل چا نه تمنی اسرنی بیا ورته وی چې واز پیدا کړی نه چې واس پیدا کړی نو پرې هو دی اوس او تاسو د دې ژوندګې او د دې حیات د دنیا هغه ضرورت پتاو ځان له پوره کوي نه الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء د کارونه کړی دي کنه ها زمګه تاسو له فرش پشانت پیدا کړی دا فرش کې آرام کیږي نو دې زمګه کې آرام دي د انسان ولی څومره سیدونه چې د آرام او راحت لپاره دي نه په دې زمګه کې دي کغه خوراک دې د آرام او د راحت شي دي کغه وبدینه د آرام او د راحت دي کغه هوا ده او کغه ور دي دا ټول د انسان د آرام او راحت اسباب دي هغه ضرورت دې له پوره کړی دي آخر کې بیا وتوی فلا تجعلوا لله اندازا ولې په اجمال نه پوښوي چې عبادت مجمل او تقوا مجمل وا نو آخر کې تفصیل کو چې فلا تجعلوا لله اندازا د عبادت معنا دادا د تقوا معنا دادا چې ځان د شرک نه بچ کړي الله سره شریکان مگر ځای انتم تعلمون الله تاسو له عقل او فکر درکړی دی کپ نور سن پويږي نو په دې خپويږي چې ځان ته وګوره او د خپل دنیایي معیشت ته وګوره د دنیایي انعامات ته وګوره احسانات ته وګوره نو په دې هر څه پويږي دنیا کې او بنده تاسو ری احسانو کی نو تاسو لري کې دا سمره قدر راشي ته چره بیا دا او خلاف خبره نشي کوله چره بیا دا غته جواب نشي کوله انکار نشي کوله هغه بندي تاسو ری چې ته احسان کړی معمولی غونتی او ګستانه څوک تاسو کی چو تولی دا دی بنده دیر قدر که و دیر احترامیه که نو تولی چیر ما سر دیر خکلی دینو زد آغی شکریه نشم ادا کوله ملیر بولی دا توی چی پویی که زما دقا شکریه دا بستاسو ننور سنگوارم خود آغا شکریه دا چی لا تجعلو لله اندادن دا د قران لومبه سبق دی چې مخلوق ته خی چې د خپل ځان اصلاح وکړي او اصلاح دغه دا چې خپل رب پیژنې د خپل رب کارونه پیژنې د خپل رب نعمتونه پیژنې د خپل رب احسانات پیژنې چې په تاسو یې کړی دي او کوي نه به هم پریدي محرومه تر مرګه پورې ټول ضرورت زندګۍ و تاسو له پوره کړی او پوره کړی دي واتاکم من کل ما سالتمو وان تعدو نعمت الله لا تحصوها شمار له هم نشه چې کوم کړی تاسو ته دا یو سبق دی دا لومبه سبق دی چې قران داغي تفصیل کوي او ذکر یې کوي بیا اور پسې د اعمالو مقام راشي چې کله تاسو بنیادی عقیده صحیح شوه، تاسو د خپل رب معرفت حاصل کړ، تاسو خپل رب او پیژندل چې دا غاصل خبره وه، نو بیا اور پسې عمل لې چې عمل وکوي بغیر د عمل نه نکیږي. دا دنیا د عمل مقام دی، دا عمل ځای دی، بیا رستو بخلاص بیا عمل نشته. څنګه د انبیاو د بیان نه دغسې معلومیږي چې هغې وایي چې مونږ سره الله خبره کړې ده چې اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. یحیی علیہ السلام ما تعالی امر کړی چې مونږ وکړو زکات به ورکړو، مال عبادت وکړو، بدن عبادت وکړو، خو تر ما دمت حیا جون پور بس زمرګ نه پله بیا نماز شته، نه زکات شته، نه جهاد شته، نه ذکر شتا، نه فکر شتا، نه روجه شتا، نه حج شتا، نه عمره شتا، هیس دا عمل مقام هل تا خو وسادر غواله چه ما دنیا کی ذکری دی نه اللہ مال وسراکا ما زان کڑوله دی طول مر استاد وحدانیت عقیده میز دکلی دان عمل می استاد پیغمبر په سنت او طریقه باندې کړی دی، نو مال اوس دا عوض او بدله آخرت بیا د عوضونو ځای دی، هلته عمل نشته، هلته عبادت نشته. ما دمت حیا اعمال صرف د دې ژوند دنیوي پورې دي، چې دې دنیوي ژوند کې ژوند دی نو اعمال وکړي مکلف یې او ښکاره به کې داسې په ژبه به اقرار کوي او په بدن باندې به عمل کوي، ځکه چې څنګه الله رب العزت ته ستا عقیده معلومه ده د هغې نه هیڅوک نه دي خبر، نو په دې عمل سره به ته مخلوق ته معلوم شي. نو د مسلمانانو به تا سره مینه او محبت او ورورولي او قدر او احترام پیدا شي. دیو جن دا مسئله که یو بنده ډیر وی چې زما یقین په الله روغ دی جوړ دی، زما تصدیق شتا، خو چې سو هغه لا اله الا الله نه وی په ژبه باندې، سو هغه د منځ پابندي نه کوي چې کوم ظاهري احکام دی په دې نه چلیږي، نو موږ ته حکم دی چې دته مسلمان نه وای. ولی زکاہ دا ذلا عقیدہ و دا اخستا و دا اللہ مینز کے رابطہ دا پاگی خواہ پوئی گی امونگ تے خدا حکم کردے چی من قال لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی امرتو انو قاتل الناس ما تا ام دغا امر شوی چی زبا خلق سر جنکو ما پریدم بینا ترکمی پوری حتی یقولو لا الہ الا اللہ چی مونگ تا خو پتاو لگی کنا چی اگا خو اقرارو کی چی مونگ ایوارو اللہ رب العزت موی فین تابو واقام الصلاة واتاو الزکاة چی تو بیویستا چی داغی علم مونگ تا نشتا اللہ تا دے کار سنگئی او بیا دا مانز پابندی کولا او بیا دا زکاة او دا خیرات او دا صدقات او جسم دا اسلام احکام دی اگه کول فیخوانکم فی الدین ستا سرونا شو سمرلوی مقام حاصل شو نبی علیہ السلام با امدغه تعلیم ولی صحابه کرام داسو چې نوې کارو نوې تازه دین را رسېدلو نو هغه له دومره د احکامونه او د اسلام د اصول او فروعونه واقف نو. حدیث د ابو داود کی راضی چه ده طائف نا سقیف قبیلوا اڈیر ضرور اڈیر مضبوط اڈیر سخت چه نبی علیہ السلام تلے واغی پسے او فتح و نشو واپس راوے نو فتح کی ڈیر مضبوط قلاگانے وی اڈیر یو سړیو پکې هغه نبی علیہ السلام دراغه اور ته وی چې زه د دې قبیلې مشرمه دي زما خبره مانی نو که ته ما ته اجازه کینو زه به له دعوت ورکم. هغه پاغي کډیر مخاوریزو ډیر مشهور او معروف اجلان او خپل قوم ته دعوت ورکو پوهه کړو. باز انسان ډیر د خبرو تجربه ای طریقې چیر څوک اوس خبرې نشي کولای د جرګو د مشورې ناداسو اقام ور سره مرګري شو. نبی علیہ السلام ته سړی راولېګو چې زه سره د خپل قوم نظر رواني مدینه ته کستا اجازتی نغوت اجازتو که عمر خلق یا راجم که خدمت تپار چه ملمان را روان دی وفد را روان دی شرالنو داسی کسانم پکیو چه آغا مسلمانانو دا مخ کنا خو پتا نو آواتا. نو یو براغی نبی علیہ السلام تبیوی چی دو زما بندیان قید کری دی دنانا یا نارینا از خو مسلمانی ما. نبی علیہ السلام باغر اوخت و تبیوی چی دی اسلام قبول کرده دی او سوک چی اسلام قبول کی نو دا غوینه او دا غمال پا امن شو محفوظ شو نو دا تخپل دا غپری نو پری بے خود بود بل براغی غباتوی زمان و خانیه نولی دی از گور مسلمانی ما نغت سپتاو نبی علیہ السلام براغ وقتا چی دا تا غپل شو مال پری دا ولی زکا چی دا اسلام کلیو اسلام یو صلی اسلام قبول کو نو عصوما دماءه و امواله پل ارسی محفوظ کلل چه کلمه اوی نو دا مونگ رور شو مسلمان شو دا غوینم پا مونگ حرام دا دا غمالم پا مونگ حرام دے ورطبه اپری خودم سر دیر چاگی داسیو چه نموند نیسنا تشدق اقرار کلو دے اسلام کنا د دې اقرار په جبانه داوی ارس محفوظ شو او مسلمانانو رونو ګرځیدل د عمل دا مقام دی. نو ظاهری بدن باندې چې مونږ سکو دا اعمال دي. نو دویم نمبر کې قران دا بیان کړی دی چې حضرت لقمان حکیم خپل زیتا ام دقا ترتیب بیان کرده ده چه ولی و تا دا عقیده اصلاح خوله ده چه انشکر لی و ولوالدیک. چې الله رب العزت وی اول زما شکریا ادا کام ځکه ما چې تا باندې کوم انعام کړی دا بل څوک نشي کولی. انشکر لی زما حق مخکې دی او بیا ورپسې د مور او پلار حق دی. بیا وته یا بنیا ان انتک مثقال حبه من خردل. اے بچیا عمل کوا, عمل دی رکیږي نه. کستا دا عمل د زری عمری او بیا پدا سے پټ زی کی چسو کو ترسے دیم نشی. فتکن فی السماوات او فی الارض فتکن فی صخرت چت پگٹ کی دن نئی یا پاسمانونو کی یا پزمکو کی یا ات به اللہ دلان نشی پٹے دے تواڑو خبر نی. اللہ دا سی دا عدل حساب کتاب دے چکل بندل دا خپلو اعمالو بدل ورکی نو اغا اعمال براو باسی چا اغا بنده بارو خبر نی سزو دا خود مایر دی. وی اللہ رب العزت با تدمر دا اغی عمل پا حق کی کنا چا خود دنیا کی کڑے دی کرواز واو کشپاوان او که گڑای که ارسنگ ٹیمو اللہ با تاغتول حاضر کی غزیم چدا دیو کنا کما صوبا وان کما زل وان کم کلیو کما محل وان کم اغا بوتا او چه اغی سرا ما حول کسو اغتول دیو براکتو گوری چدا ستا عمل لی منگا عمل نرکو دچا. یا تی به الله, الله به حاضر کی. بیا تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونهى عن المنکر. دوام د اعمالو په غفرس کې داخل دي چې خپل ځان له بوم سکے ځان باسه نه پرې دی کنه. دلتا بخواسو کراغلیو نوخارنا مشر سڑیو سروزی تیری کرجی دیکار تیو کاتو چکل دا معشومانو سبقیو کل دا ترجمه سبقیو کل پاکی درسیو کل نما تیوی تزان لوم سکے کنا ویتا ہوتو الوقت دیتا ویستنو زان لے سکری ندی میں اس داجز نپوئی گی چې دا ځان لکول نه دي. دا به الله زما په عمل نامه کې نه لیکي. یو عمل داسې چې هغه ستا ځان له دی که مونځ دی که حج دی که روژه ده او که زکات دی. یو عمل داسې دی چې هغې کې د خلقو فایده ده چې وامر بالمعروف ونهى عن المنکر چې د الله یو بنده ته دې ښه خبره وکړه دا اللہ و دا پیغمبر خبر دے اکڑا نو دا دا سے عمل لے چستا ہم پکی اجر حاصل شو اغتا ہم دیر الوے فیدہ و رسیدہ نو دا دا سے عمل پا حق کی پیغمبر پاکوی چی دو اجر دی ستا دا پارا دو اجر دی. یو دا دی چی تا امر بالمعروف کو دویم دا چې هغه بنده کله عمل کوي ستا په خبره باندې عمل کوي کاغه رنګه خبره عمل معروف دا نه چې غني سړي رغټه خبره وتاو کی په دین کې اره خبره غټه ده. کدا دې وتوي چیرورا دا پنسي برکه نبی اسلام ویلي چې ما اسفل من الكعبين ففي النار چې د ګټو نه کته شینا پور باندې سوځي نو ته زما پور نه سوځو کول انساني او زما رور مسلمانی نو دا پنسي برکه امر بالمعروف دی وکړه کنه. یاد وته وی چې ګوره په لارې باندې زینو کته ګوره قرآن او سنت پا دی گوا دی برا مگورا نقصان با تورسی تا با خبر نی دادی و تاوی چکلی اورور مسلمان سره ملاقاتو که نو داسی و تمو آیا چه خیر آلی السلام علیکم دا سنت دی خوا دا دې وته وی چې کله ستای اورور مسلمان بیمار شي نو دا هغه بیمار پرسی به کې دا الله رضا ده پاره په سنت طریقه دا سې وته دا ټول معروفات دي چې و امر بالمعروف نو دا طریقې خلقو ته نوې معلومه ناشناوي نو چې تا سنت ژوند وکړو نو تعالی باغې کې خپل اجر اومی او تعالی به داغی دا اجر نوم اللہ در کئی پورا داغی غبم نکمی گی من غیر این خسا نبا کمی گی نعمل دا دو قسم دے دا یو دا عوامو حق دے چاگی با دا دویم دا علماء حق دے چاگی دا خپل ځان دا پارا ندی دا مخلوق دا پارا دی گوری با ڈاکٹران دی دا بنده صحت و مرض با معلومی دا دی قرآن پوچه گواری دا غی دا پارنور کورس و ڈگری و پیجدی تاجت نشتا بلکه چه قرآن اوی ناغاو پوشی چه دیو بنده صحت سده دا بنده مرض سده ڈاکٹران دی کنه چې هغه په انسان کې غلطي وي نه نه بوته وي نبی علیہ السلام دغه څه حالو هر چا به نه تپوس کوم چې ما ته یو عمل خیام چې دغه په ځبان دې د جهنم نه بچ شم او جنت ته لاړ شم نو چاته خو به دا وایي چې قل لا اله الا الله ثم استقم دا کلمه وایا په اخلاص سره وایا او بیا تر مرګ پورې په دې باندې کلک شم څنګه دې ډیر دشمنان دي چاته به وایي چې دا غونډي حق ساته ډیر لوی حق یې چاته به وایي چې کنزل مکوا سب و شتم بد ردی موائی چاہتا چاہتا بیوی چې د پردی حق نه ځان ساتا غلا نبخی خپل حق بخی خود بنده ځان ساتا دا ولی زکا بنده تا بیو که تجیده کسا کمی دی دا اگه کمی دا علاج دا پاره بوتا نسخو خوا علاج بوتا خوا تر اعمال و مقام دے دین ترتیب دا سوے اول بنیادی اصلاح او بیار پسید عمل اصلاح چی دا دوارا صحیح شو نو بیادریم نمبر کے یو بل قیمتی صفت تے چی پاغی باندے معاشرہ سمیگی صلہ رحمی رشتہ داری پی درستی گی اغیط اخلاق ہوئی دا ډیر دا کمال صفت تے دا دی پا دین کڑی روچت مقام دے ذکر حدیث کے راضی چپتل دا میزان کے دومره وزن د بل عمل نشتا څومره چې د اخلاق دي دا ډیر دران دي اوس په نسته وي او چې دې اخلاق کوم وزن دي ښا اخلاق سدي دغه دي چې لقمان حکیم بیا خپل زی ته وي په دریم نمبر کې ولا تصعر خدك للناس بس په یو جمله کې دا ذکه هو حکیم کنه لقمان حکیم ولی حکیم هغه جوړی بوټی نه ټاکولو هغه کی دا حکمت چې دا څه خبره به وکړه چې هغه کی بهر سره سمندر به په کوزه کې را باندې کو حکیم دی ته وی ولا تصعر خدك للناس يرورا چا سره چې خبره کوي چا سره چې ملاقات کوي چا سره چې مشوره کوي چا سره چې میټینګ او اجلاس کوي نو تندې مپړسوا وکولو تندې باندې د تندې نه د برمی لاس کې مې جوړو دا اخلاق ندی یو بل مثالوم ده خود جماعت مناسب ندی نو وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ پرون تندی سر خبری کوان چه او بندستان بیرت ناستی ورانیز دیشی یار دخو اول یاری دما مجھے خبری میں واوری دیکھا نا دنبی علیہ السلام پڑنبو لنبو صفتونو کی دغا راغلیو چکل داغا صفت بچا بیاناو ردا بیوی چی من رآهو بداحتن حابهو چا بچنا مخ کیولی لنبیا نو بیاریدو چیر دسر اخو ناستا تپوسو دا خو گران کار دی دیوالی دمرا روب ور کردی کن خو من خالتهو معرفتن چرا بغی و خبری بی واوری دی رو رو نو احبهو بیا وطن پاسی دینا یا با کورتا نتو یا با چای روڑا ییرو احبهو نو دا دی اخلاق و عرص تعلیم اول اغور کلو دنیا دا او بلقیسوی جدی خپل استاد لیگو سلیمان علیہ السلام تاسو تحفیم ولا ورکلی وی کنا پتا خونو چی دا سنگ سلی دی یا با دنیا یو بادشاہی نمونگم بادشاہانی و گورو با او یا با دی دینی انسانی پیغمبر بای نبیا با وردوالا ملاقات بیکو نو خبری دیری کلی و خواقا استازی تا خواته ہوئی چکل تاولی دو او پا تندی دولس بجاوی نو پوشا چی دا خان سیب دے صدر سیب دے او کنا کلاغ تندی باندے خبری کوری او خبرو سرا مسکے کی دو زابیا پیغمبر دے دے علامات اغیس خبرو بلقیس خبرو پا کفر کیو انور تبیسی دے بولی خنا بیام دنیا تا خراغلی وا دا خلق سر تعلقاتو نو دورا پویدہ کنا خوا نو دا اخلاق دی خواه هر مسلمان لپکار دی چه خپل بل غرور مسلمان سرا خبره کئی سوال جواب کئی تپوست نه کئی دا مسئلی یا دا هر سچی نو چه دیر پا خوشحال تندی سرا خند پیشانه سرا ولا تو سوائر خد دا کلین ناز ها کچری ته پوی کی چې دا سړی يهودي دی دا کافر دی دا هندو دی بدبخت دی دا الله دشمن دی نو هغه ته ګورې تندې کولاونه کی هغه ته ډېر په سخ مخ باندې ملاقات کوي چې دا هغه دوی می خبره تاثیر پیدا نشي دا حکم چې کله الله اسلام لغلبه ورکړه او ملکونه قبضه شو نو نبی علیہ السلام اکثر سره روغه کړی دا نو روغه به څنګه وه دقه خبرې به وته وکړې ډېرې اسانې خبرې دي او ډېر بهتر اصول دي د جهاد فی سبیل الله چې اول خو مونږ وایو چې کلمه ووایه د الله بندې الله در باندې ډېر احسانات کړی دي نو داغه کلمه ووایا اسلام قبول کا نو چې الله وله توفیق ورکړي ونو قبول به کو هغه کې خبره نو چې انکار به کو چې نه زمون خپل دین شته د مشران نو بیا به وته وی چې خذا لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته چې ته ایمان نه راولې نو زه در پسې توره راو باسمه نه نه لا اکراه فی الدین حضور چې د اسلام جزیه قبول کړم ځکه ستا دین نه دی او اسلام دین دی اسلام عالی دی او ستا دین معلو دی لاندې دی نو ته به د دې اسلام په ځان سمانې بس هغه ووایه ای بس کال کې به دومره شي بیت المال لراوړي نو خلقو ته به کاته تبوک ته تلو نو یو خو تبوک سره جنګو هغې سره خو همدقه صلح وشوه چې مونږ له په کال کې دومره جزیه راوړی چاو تاوی چې دا ده کې دومه او توی دومه تل جندل یو مقام نه پاوی کې لوی نواب دې او کېدر خو هغه پسې کوڅو کلیګینو به د خالد ابن ولید نه نکېږي اصل یې ډیر غور ورده ډیر قوم دې ډیر نو خالد ابن ولید یې پینځشتو کسانو سره ولېګه هغه نبی له سلام تاوی چې دې پینځش سره سچل کوما اخو علاقه ده ته په وړو کې مال کوم نبی علیہ السلام ورته وی چې هغه سړی د ښکار شوقی دی نو چې ته لوړ شې نو دغه وخت کې به هغه ځنګلي غوا راګیره کړي نو یې که روغ دی راوسته خو ډېره به ښه یې که نشي کېدی نو قتل یې که خالد ابن ولید لاله او صحابه مامیشه چې داسې او تل زیت اتلون او د شپې بتل دروازه نه د کشپډیره برکت ده قران چې هر ځای کې ذکر کوي نو وجعلنا الليل والنهار او سبع ليال و ثمانيه ايام هر ځای کې ذکر کوي چې دی ورځ په لاس په میوا نو دی دا سلری غونتی دا آغا دا قلانا که ناستو دی که اوز یو زنگلی غوار آغلی دا او دا آغا دا بنگلی آغا گیت پخ کروی چه آغا دا بره نو کاتو نو خوزی تیوی چه مالا سامان راکا نو سخوشی سلینده و سامانی آغا آغاستو او راکوس شو چې څنګه راکوس شو نو دی پیوارل ورګاوي کار مکوا موږ هم کار دراوړي نو بس وینیو ورور راکوس شو بل راکوس شو اوی دغه کاو سرکشی کولاو مقابله کولا نو هغه هو قتل کو او د ته وی چې موږ تاسو سوای نه هو نبی علیہ السلام لبزو او تا سره ډیر د اخلاق او نکار واخلی او زمو پیغمبر ته بچای رولې چې هغه داسې کوي ویني توي نه نه نه ډیر عظیم انسان دی بویتو ایمان راوړو هاذا قوم په حق کې وي په اولی وته دا وي چې که ایمان نراولی نو بس مونگ تا نور سنوائی خوز مونگ جی زیوه قبله اگوی چی ایمان امراولو ما ادقا با هم قبلو ما اگوی بیاد بغیر دو جی زیه نا پا کال که دوزر او خان اتس و اصون دقا سی وصله زغره لوی مالو کنه نو په اسلام کې درې خبرې دي کلمه وایا مسلمان شي که کلمه نه وای نو جزیه ومنه کدا نه منه نو بیا ځان سم کا مونږ پریدونه تازه د خدای دنیا ده او مونږ د خدای بندیان دي. مونږ په دې کې د بل چا کلمه نشو برداشت کولی او د بل چا دین نشو برداشت کولی. دا اخلاق دی د اسلام. زور نشته بکې، زیاتې نشته بکې، خو خبره بکې. په خبره بکا کې به غونډ منډ او اجمال دا به نه کوې، ګورې صفا خبره بکې څنګه د انبیاو وخه. نو مونږ ووایو چې په اسلام کې اول عقیده ده، نو بیا عمل دی، نو بیا اخلاق دی. او د اخلاقو کې ډېر کمال دی، ډېر چې په صحیح اخلاقو باندې، پیغمبري اخلاقو باندې ته چا سره خبره وکې، نو مجال دی که هغه ستا نه بیا خفه شو یا ستا د خبرې انکار یې وکړو، هغه به ستا قدر او احترام کوي چې یار وروره زه خو ستا شکریا نه شم ادا کول، ځکه چې ما تا له څه درکړي نه دي، زما در باندې څه احسان نشته، هېڅ زه دې پېژنم نه چې څوک یې امال دې جوړه کې دومره خیر واچو چې دا ټوله دنیا د هغه قیمت نشي پوره کېدی. ښه قل متاع الدنیا قلیل، الله وی دا څه شی دی؟ دنیا متاع بسی، بل آخرت خیر لمن اتقا. نو چاته ایمان خودل، چاته عمل خودل، دا د هغه آخرت ګټل دي، دا هغه جنت ګټل دي. اده که دیر لوی اثر دی اخلاقو لره دی. خان خلی باز بنده اغا با تا پا یو غلط کاروی نی کنه، نو اغا بلا غرول اغا با دی رده تین دوی تو دی فرعون زیه، نو پا دی با تو دا اغا مسئله او منی، اغا تا تا مسئله کی پا دی با تو دا اغا خبر او منی چه اغا دا مخ که نه پتا بانده دزی شورو کلی، دا اخلاق ندی کنه. خواه یعنی پیغمبر پاک ناخکار دا سی خبر راغلی دی چه اغا با پا دین که گناهو، و نبی علیہ السلام بورتوی زخیر دی زناناو پا مدینه که اگر آلا پیغمبر لاوی ما خو د الله د پاره په ځان نظر منلیو چې کدا پیغمبر زمونږ دی کلی ته راغی، زمونږ دی ملک ته راغی، نو زه به د هغه په سر باندې تمبل واما. نو هغه ته یې نظر پوره که کنه، دا تمبل خو ته په واده کوی دن کې نه وای، خو په یو خوشحالۍ کې وای، هغه خوشحالي دینی ده. اوس که هغه ته ویلی چې نه راوړه دا تمبل چې په لوړ وی دله، اغیبیا متاثر شیو. بل مقام کې نبی علیہ السلام اغی زنانو تا بیان کئی دا دید پارا چی دا خپل رسمنا رواجونا پری دے، ولا یعصینا کفی معروف، زکا اللہ ویلی دی چی علب و سر بیعت کئی چی دیستا پیس سنت کے استا خلاف نکئی. تو پیغمبر ورطا ہوئی چی اغنور خسکے خدا یو سنتم تبا کرده ده چه پا مڑی باندی ویر کوئے جڑا کوئے ندا بنا کوئے، او دید پار را گلی چه غم خوادی خوشی پا اسلامی تاری خوشی رواج بنا کو نیو زنانا پاسی دا اگیوی چه پیغمبر ما سر یو زنانا زما پا غم که یو کال جللی دی بدلی را باندی پوری ده، نزو با یو کال اگی سر جارم نوی جارم سر بیا بیا ونه جاړي پس دې هوکال نه خاطر داږي پړو کې وبل سوچ دې و سمون ته خبره کوي تور برا پس راخلي. او جنبی له اسلام ورته اخلاق نه کار واغستون، هغه به متاثر شو چې دا ډیر خسته دین دی چې بده کې هر بنده ته اجازه شته دې ولې کیند ګمراهونه د شرک نه او د بدعت نه داخل. علماء سره خدا ډیر فرض دی، دا دی فرض دی چې کله دی یو بنده ته خبره کوي نو داغه مثال خود ساروی دی کنه، جانور دی، نو ډیر په اندازه باندې وړاندې رستو بګوري دغه اخلاق ته بګوري دغه بیبي با چې کوي چیرې څنګه طبیعت یې سخت دی که څنګه دی نو هغه مناسب خبره به ورته کوي. جو علمائی ادا کی خپل مین کی دومره کمی دومره چری په خپل په اخلاق نه برابر نو خفت را خفت کې کو ند بیدار اوده به اوده لره سو بیدار کې هغه خپل اوده دي بیرور چې تا کې هغه قران او سنت اخلاق نه دی راغلی په خپل او یی عالم ټول درجه اخلاص کړی دی د دوایې د پاره چې تاسو به کې سپریخي نه دي د سربندې دې کړې ده او استادانو دعا کړې ده تا ته او ستا حال داري چې خپل مینس کې د علماو سره د خپل مرګرو سره استادا تعلق ته چې ته داغي پوینو نه مانېږي او چې کین نو بغیر داغي نه بل چا خبره نه کوي استانه به خلق سم متاثر شي یو راغي یو بل پسې اخلي لګیا دي بر سره منبر یو بل ته هغه بدره دی وی نو مونږ به تنه څه فائدہ واخلو و الى الله المشتكى نو قران او سنت کې کمی نشته دي ته پیغمبر سقلین ویلی دي چې ما تاسو کې سقلین پرې خوده چری با گمران شای چی پا دی باند استاسو اعتمادی نو کاغا عالم دی ام پا دی با اعتماد کئی منگولی با لکئی کاغا عوام دی نو ام پا دی با منگولی لگئی علا با کامیابی گی یہ واز پا علم خونکی گی چی دا اللہ فضل ور سرانی خدا دیر گران کار دی ولی مونگ تا پتا لگی تفسیر گورو مشهور کتاب ګورو نو چې وګورو نو خبره پکې ډیره ناشنا راشي نو لاله نه راولي بدګمانه کې خود مونږه بدګماني پیدا شي په دې سړی باندې کې سړیا سره د دومره لوی علم نه دومره کچا خبره کې چې سورت جمعہ کی اللہ رب العزت پیغمبر حال بیانی هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ غزات تے دا غداس ناشنا صفات تے چی عقل کے نرازی چی پیغمبر را لے گا و آخری پیغمبر را لے گا و دا طول انبیاء و امام را لے گا نو امیر او لیگو انپڑھ پا انپڑھو که انپڑھ راو لیگو امونگا ویلیو چه دنیا یو بادشاہ زان لسو گوری کنا نو علی اخلی چه مخ که دا داغد تعلیم حال معلوم کی چه سپیکر یه جوڑی که وزیر یه جوڑی نو چه داغد بلو چت تعلیم آفتا نی نو آغا مقرر کی بلو ایدا او اللہ رب العزت چه زان لوزیر گوری ازان لپیغمبر گوری نو انپڑ گوری الملک القدوس ذکو دا بادشاہ ویلش نو دا دا ایکی او تن لکلی دی چه که یو ولی او جاہلی نو مغا ولی که دیشی ولی سی صدا مطلب چې ولی وسته به هم بر سره برابر وي ویل ک معروف کرخی دا وی جاهل او ولی څنګه ولی بس په دنیا کې د قی او ولی او دا نور ټول د خدای دشمنان دي دا سه دا اومیو چې تفسیر لیکي خو پوشه چې دې رسیدل دې کنه علم کې کمی نشته کنه ها خو ګوره قران یې شیشه ده دی با تا تخپل غلطی مخی یا دا بل اغبا مخی چه دا سره غلط شو بلی غلط شو دا دا علم پا دا غبا سلالو اروس تو نگوری چه قرآن وی ذالک فضل اللہ یوتیه من یشاؤ دا په علم پوری نه ده، دا خو د الله فضل دی چې چاله ورکي، نو دا فضل یې پیغمبر لورکم او دغه فضل یې جاهل نه دی ورکړی. نو څه د الله فضل ته نه ګورو، ته په علم پس روان یې چې که علم یې نوم او که نه یې نوم، وایي چې د خدای فضل یې. نو ته خاول ځان خبر کا چې قرآن خوی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، چې د الله اولیاء څوک دي؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، بس چې ایمان یې مضبوطی، ځان بچ کی د شرک نه، د قولی دي نه، یوازې معروف فکر خو دا چې شپاره جمعهتون ډکیږي او تشیږي، مؤمنان راضی منځ او دس کوي، نه دا اولیاء نه دي. اولیاء الله خدای ته ویلي چې د خدای دوستان، دا د الله دوستان نه دي. دا څومره غټه غلطي ده، وګوره دا غلطه پارس نشي پیژندې په قرآن باندې. ښه چې قرآن ګوري نو دا آواز دی چې یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو د الله نو یریږه، عقیده صحیح کیم، او بیا چې عمل کوئ نو د آخرت لپاره کوئ، د غیر ورځې لپاره چې څه کوئ نو ډیر فکر پکې کوئ، ډیر سوچ پکې کوئ، دا خو ډیر فکر خبره وه چې ولتنظر امر دی. هر سړی چې عمل کوي نو فکر دی کوي، نو چې په خوا چا فکر نو کړی نو عمل یې دغسې، او بس چې خیرات به د جمعې شپې له راوستو او څلوېښتۍ له به یې راوستو او د ختم دپاره به یې دېرش تنه کاتو، قرآن له به یې شر کو کنه، او د یو عمل له به یې دومره جوړ کړو، په یو عمل کې ویر سره بند کړو چې دا به د ماشوم ختم هم شي او دا به د بابا د کال شپه هم شي، او دا چې دی نو کاکا منخ تکړې وه هغه به هم پکې راشي، او بلانی سوګن خوړلی او کفاره پې وړېدلی هغه به هم پکې راشي، دا هر څه پکې راشي. دا چې قرآن نه وي نو دین د خلقو دغه یې ښه نو ګوره بې د دین نه کیږي. د عقیدې اصلاح په خپل ځای ده، د عمل اصلاح په خپل ځای ده، اخلاق له خپل ځای مقام دی په خپل ځای، چې په هغې اخلاقو سره به ته د خلقو سره، د خپلوانو سره، د پردو سره تعلق او رابطه ساتي، د نور څه دپاره نه ګورې، په دې نیت باندې چې یار ما باندې الله فضل کړی دی، زه د ایمان نه او د اسلام نه خبر کړی یم، ما ته د خپل دین او اسلام ډیر خواږه دي، نو زما په دې رور باندې هم سود دي، نو هغه سره به دې دپاره رابطه ساتي، او یېری به نه چې دیم ما سره سبا مرګری شي، هسې نه چې فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، زه یو پل روان یم و دی بل پل روان یي، دا زموږ دپاره ډیره د افسوس مقام دی کنه. دا ډیرې اسانې خبرې دي د دینو، خو الله دې ولمون توجه پیدا کړي چې قرآن ته کینو او څه واورو څه زده کړو، دا به یې اسان کړي. او د زړه نه هغه هر څه قرآن وایي چې فی قلوبهم مرض، زړونو کې ډیر مرضونه دي، ابیا وایي چې قرآن شفاء لما فی الصدور، علاج بل نشته بید قرآن نا، خودی سر با علاج و شفا کی گی، بس چه علاج و شفا وشوا و ذلون پاک شو، اغی طبیع کلیم را دی، اغی طبیع دا اللہ عظمت را دی، اغی طبیع پیغمبران و سر محبت را دی، اغی طبیع دا خپل و صحیح و علماء و حق پرست و سر او بزرگان و سر مینا و محبت پیدا کی گی، نورن علا نور، نورن علا نور. باخر دعوانا.